قلبك يا الله احمد وقلبي ما صلاها لنا وان كل شيء ما قلا حبه خلا كن يئس علينا ان نقيم وترحلا كنا بخفاف المطايا نحو تزيم الفلا محمد الامين وليس لا الا الحقيق منوه انت الله يمد شيبة رملي فاصني علي بسقاي وبالحياة يمن وبالصبر يوم البين كنت مزنيا بحق وقل فيه ولا تخش منحيا نبي بذول فلا جدب اذا بخل الحياة يمن يرنى الله. Assalamu alaikum mbokk yi ni déglu, nu ngi leen di nuyu fi ci scène nationale ci OSS di leen fas yéene jottali gàmm gi nga xam ni moom lañ leen toxalal woon ci tiwaawoon mu di Maulidu Rasul sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni dañ koy màggal ci bés bi bésu fukki guddi ak ñaar ci Rabiul Awwal. Ñu def ko ci jumaa yi Cheikh Alhaj Malik ci njiital Alhaj Abdulaziz Sy. Comme ni ngeen déggee noonu bi nga xamee ni guddi gi jot na, waykat ya ci lañu tàmbali di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di tudd borom bi tabaraka wa taala ci mboolem melo yi nga xam ni xam nañ ko, di tagg yonent bi ci ay jikkoom ak juddoom. Gannaaw bi nag bi waxtu wi jotee ba sëriñ bi egsi Alhaj Abdulaziz Sy ànd ak kilifa yi mu àndal, ñu gën caa ràññee rakkam Alhaji Mohamed Habib Sy ak Alhaji Cheikh Tidiane Sy ak Alhaji Cheikh Ndiaye Mabey ak Alhaji Ahmed Cissé bu Pir, Alhaji Ibrahima Saxo, Alhaji Abbas Gueye ak ñeneen i kilifa yu bare bari yoo xam ni mënuñu leen lim ci moqaddam ak xarita ki taalibe. Kon bi waxtu yu jotee ba ñu egsi, waykat yi way ba mu guddi, sëriñ bi jël na fa waxtaan ñaanal nit ñi ñi nga xam ni daanañu ànd di fa teew te ren fekk borom bi tabaraka wa taala def ci ñoom coobareem jële leen fi, mu sant ñu ñaanal leen, ñaan itam sargalante ak mboolem mbokk yi nga xam ne daje nañ fa, jéggu sàkkonte ci ñoom njéggal sargalante ak ñoom, ñaan yàlla dajalawaat leen fa ay yoon yoon ñu yàgg màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon léegi ñu déglu kàddu yi nga xam ni moom la Alhaj Abdulaziz Sy ubbe waxtaan. Asalaamaaleykum mbooloo bi yéen ñëpp. Alhaj Abdulaziz Sy mi ngi leen di nuyu bu baax, mi ngi leen di siyaare yéen ñëpp bu baax. Nee na it ñu ngi sant sunu borom it tabaraka wa taala mi nga xam ni mii moonu moo di mayaat, kon bi nga xam ni bii du jeexle dara. Te lu ci waay mën a mën a maye am na ci loo xam ne li soo ko bëggoon may it doo ko mën, yàlla rek ko mën. Am na ci loo xam ne li boo ko bëggoon may doo ko mën a may, yàlla rek ko mën a may, ndax moo ko am. Defe naa ni. Mais defe naa ni. Waxuma weer. Mais waxul weer. Waxuma sax benn seconde. Ne waxul sax kat benn seconde. Nit man ci may boppam ak dund wala ñu may ko ko ci. Nit man ci may dund boppam ak dund wala kenn man ko ko may. Kenn rek ko man. Kenn rek ko man. Mu di Mawlana. Mu di Mawlana tabaraka wa taala. Kon nag. Mais kon nag. Yaakaar naa ne suñu dawalee suñu xel. Yaakaar na ne bu ñu dawalee suñu xel. Seet diggante daaw ak fi ñu toog léegi. Seet diggante daaw ak fi ñu toogaat ren fii. li fi traverser ci seconde. Li fi traverser ci seconde. Ak minute. Ak minute. Ñu doon ko jaay. Ne muy lu ñuy jaay. Kenn du am lu ko jënd. Kon kenn du am lu ko jënd. Kon nak. Ne kon nak. Ki nga xam ne. Ne ki nga xam ne ki. Moñu mom mom loolu. Moonu mom momit loolu. Te lu ko neex jëfandiku ci yooyu ñaari diggante. Te lu ko neex jëfandiku ci yooyu ñaari diggante. Mu defal la moom ci yërmande ak mbaax. Mu defal la moom ci yërmande ak mbaax. Te du lu ko war. Te du lu ko war kat. Du loo ko defalit yàlla ne la kii kat defal na ma nangam war naa ko fay. Du loo ko defalit ba mu ni kii kat defal na ma nangam de war naa ko ko fay. Ndax jaam lu mu def. Ndax jaam lu mu def. Boppam la ko defal. Yàlla du jariñoo njariñal jaam. Ne yàlla du jariñoo njariñal jaam. Kon nag jëfu jaam jariñul yàlla dara. Kon nag jëfu jaam jariñul yàlla dara. Ñàkk jëfu jaamit du lor yàlla. Ne ñàkk jëfu jaamit du lor yàlla. Kon nag suñu yàlla baaxee. Kon nag buñu yàlla baaxee. Daaw ñu toogoon fii. Daaw ñu toogoon fii. Yal nañ fi yàgg a toog. Yal nañ fi yàgg a toog. Mu di ñu gardeel boppam. Ne mu di ñu gardeel boppam. Yooyu yépp mu fegal la ko. Yooyu yépp mu fegal la ko. Aar la. Aar la. Nga jaar fi nga jaar. Nga jaar fi nga jaar. Di wëndeelu. Di wëndeelu. Ba weer wa dellu si ca déwén. Ba weer wa dellu si ca déwén. Mu baaxe la. Mu baaxewaat la. Ommataat la. Ommataat la. Ba ba nga foogoon fa nga toogoon daaw. Fa nga toogoon daaw. Mu indi la fa. Mu indi la fa. Nga toog. Ndegam doomu aadama mooy jéema gore gore bi. Ndegam doomu aadama jéema gore gore bi. Ci may nit alalam. Ci may nit alalam. Li mu ko may kontaan na ci. Mu yéene ak lu ëpp la mu ko joxoon. Mu yéene waat ku lu ëpp la mu ko joxoon. Ngir kontaante. Ngir kontaante ga mu yëg ni kii kontaan na ci. Ba far ko boole jox ci ñi muy jox. Ba far ko boole sax far kooku ci ñi muy jox. Rawatina buur bu day ni yàlla. Tabaraka wa taala. Kon nag cant gi. Kon nag cant gi. Nañu ko def. Nañu ko def. Jàng Fatiha bu sell. Ba mu àgg. Ba mu àgg. Mu sant ko yàlla. Ne bu ñu ñëw ba ci alhamdulilahi rabbil alamin. Foofu de. Foofu. Ñu gendiku fi. Nu gendiku fi. Mboolem xeeti xéewal yoo xam ne yi la. Mboolem xeeti xéewal yoo xam ne yii. Moo xam wér la. Moo xam wér la. Ak leneen lu mu doon. Ak leneen lu mu doon. Ñu dugal ko fi. Ñu dugal ko fi. Sant suñu borom tabaraka wa taala. Sant suñu borom tabaraka wa taala. Ndax mu dolli ñu ci ngeeneelam lu bari. Ndax mu dolli ñu ci ngeeneelam lu bari. Su noppee. Bu noppee. Ñu teg ci salaatul fatih. Ñu teg ci benn kër salaatul fatih. Wala salaat bu waay man. Salaat bu waay man. Ñu def ko hadiya. Ñu def ko hadiya. Ñaan yàlla. Ñaan yàlla. Mu nangu ko. Mu nangu ko. Fulal ñu ko. Fulal ñu ko. Barkeel ko. Barkeel ko. Jotalal ñu ko rasulullah. Jotalal ñu ko rasulullah. Kem talaayal darajaam na mu toll ci yàlla. Kem talaayal darajaam na mu toll fa yàlla. Ak kem talaayal cofeelu suñu borom tabaraka wa taala ci yeneen ci. Ak kem talaayal cofeelu suñu borom tabaraka wa taala ci yeneen ci. Ak kem talaayal bëgg gi yàlla bëgg ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ak kem talaayal bëgg gi yàlla bëgg xeetu yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yooyu ñett yëpp. Yooyu ñett yëpp. Yàlla na ko yàlla boole. Yàlla na ko yàlla boole. Diigalal ñu fatiha boobu le. Diigalal ñu fatiha boobu le. Ak salaatul fatiha boobu le. Ak salaatul fatiha boobu le. Joxal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam. Da ngeen daan gi su gàmmu ñëw. Ne da ngeen daan su gàmmante. Li tuba li tubaab yi di wax voyez. Ne li tubaab di wax. Toog guddi. Toog guddi. Wéy wéy wéy. Bañ a gu bañ a nelaw. Bañ a nelaw. Danaa ko def ak yéen. Danaa ko def ak yéen fii. Toog ak yéen bëccëg ba mu jeex. Toog ak yéen bëccëg yéen ba mu jeex sàkk. Toog guddi gi ba mu jeex. Toog guddi gi ba mu jeex sàkk. Damay farata sax dana ma rëcc. Ne ay farataam sax dana ko rëcc. Ngir wut lu leen kontaanal. Ngir wut lu leen kontaanal. Ngir wuy si gi ngeen wuy si. Ngir wuy si gi rek ngeen wuy si. Sallallahu alayhi wa sallam. Ba dem barki dem ba tey. Ne barki dem ba tey. Gisu leen ma. Ne gisu leen ko. Génnu ma ci yéen. Génnu ci yéen. Jumaa ji sax. Jumaa ji sax. Yiliman ji laa ko wax ne ko. Yiliman la ko wax ne ko. Mënuma ñëw. Mënuma ñëw. Na nga jiite. Na nga jiite. Boobu ba léegi tey laa door génn. Tey la door a génn boobu ba léegi. Génn gi nekkul di lu ma man. Génn gi sax kat du lu ma man. Ci biir loolu nag. Ne ci biir loolu nag. Ma ne naa fi agsi rek. Ma ne naa fi agsi rek. Gis leen. Gis leen. Ziyaara leen. Ziyaara leen. Waxtaan ak yéen. Waxtaan ak yéen. su ko defee kilifa yi fi nek agali guddigi ak yeen lolu motax mu dik pour gis len ngir gis len barkelu ci guddigi te itam ñu doli denkante ci walu yalla denkane bi du wessu lile wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha sunu borom tabaaraku wa ta'ala ñu jëk ak ñu mujj ñepp limuñ denkane modi nañu ko ragal nañu ko téti ragal yalla modi def limu la sel bayyi limu la ter tebul japp mukk ni limu la san la cey njariñ mokoy jariño limu la téré la cey lor mom lay wañ dédé du mëna nek su fekkone doom adama yépp dañu bëggone bolé sen bop né dañuy jéma préparer lu lor yalla xam nga namu démé waju sox fétalam né dafay fétal aw rab walbati fétal ga ak buntu fétal ga nam gemiyam tépp rab way dé wala moy dé waju ci bopam moy dé kon nak lepp suñu ci wiw ci ñun la jëf lepp suñu ci safanu ñu sok ba ci kaw suñu kaw la jëf kon nak yalla jéggulo ndigal te defal ñu tawfiq ci top ko tay mu dem ñu tawfiq top ndax nit dana dégg ba noppi baña top nit dana dégg top te baña sel nit dana dégg top sellal yalla gis ci bir lu waji gisul mom mu ëmbal ko fa lamu def ba ëlëk mu ne ko lile taxone nanguma ndax ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ne ayyul sun borom tabaaraku ta'ala wa min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha min tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tumidu fihi wa alamu anna allaha ghaniyyun hamid ba'd al-mufassirin bolen nanci ibadat yi nga xamne jami danen ko jamu yalla ne len firi kit al-quran wax na ñun bolen nanci jamu yalla nga xamne ni jamu yalla yi dal ko def sama borom dafa ne na ngeen dépenser ne sunu borom day na ngeen dépenser ci lenn li tay yi nga xamne fagul ngeen ko sen bop wa mimma akhrajna lakum min al-ard ak yi ngeen xamne ma len ko gennele ci souf ak yi ngeen xamne kat ma len ko gennele ma sen borom ci souf waye su dépenser ba joté ak joxé ga waye kat dépenser ba bu joté ak joxé ga wala tayammamu al-khabitha la ci gëna bon bu len ko fab diko joxe bu len ci la ci gëna bon awul ben ngeen ngeen fab diko joxe waxuma la joxe gi ne waxul joxe gi waye soko day joxe sax do ko nango xol da ngay daldi bëgg mu genn waye boko lay joxe sax do ko nango xol da ngay bëgg mu genn ndax amul ci yow ben ngeen son borom nek ne man bañ na sun borom ne loy may bañ na ko duma nangu lolu jaamu yalla yi lepp lo xamni li selul sama borom da fay lay juugal say julle ak selep ak say koor ba nga ak ci mom mu ne la waw lan ak lan nga don def nga ne ko jang ko to alquran da won jangal quran lol ku ñeme jakala won ñu won na jakal lol ku ñeme jotaay zikkar lol ku ñeme julli la won ñu won na julli lol mu ne ko wax nga deug de ko yoy wax nga deug dawlo juk ci jakk waye nak lañ ci bëggoon du fétax aduna taxon wax nañ la ko jeexna diwa ñima jakk, diwa ñima jakk, diwa rafetal quran, diwa rafetal quran, diwa neex baat, diwa neex baat, diwa ko mëna koor, diwa ko mëna woor, diwa ko mëna may, diwa mëna may, loolu nga bëggoon, loolu nga bëggoon, man mom ma ca dara, man dara la ci mom, demal ci ñing ko doon defal, demal ci ñing ko doon defal, ñu fay la, ñu fay la, waye man jëfuma dara, waye man nanguma ci dara. Su loolu wéyee, ne bu loolu wéyee, ñu jéem a taxaw ci suñu diggante ñu rafetal ko. Ñu jéem a taxaw suñu diggante bopp ñu rafetal ko. Xam naa sax dana booy noppi. Ne xam na loolu sax dana booy noppi. Waaye nag. Waaye nag. Wax boo xam ne bii yàlla ko wax. Wax boo xam ne bii yàlla ko wax. Yaakaar naa ne du booy noppu jullit. Yaakaar naa du booy noppu jullit. Li ñu leen di wax yépp. Ne li ñu leen di wax yépp. Waxuñu ne nag Seydou Hadj Mbaye ne. Waxuñu ne Seydou Hadj Mbaye ne. Wala kenn ne. Wala keneen ne. Su jéggee yàlla. Su jéggee yàlla. Rasulullah. Rasulullah la ci teg. Wala keneen kuñ ca mën a teg. Wala keneen kuñ ca mën a teg. Dañu seet ay waxam. Dañoo seet ay waxam. Peser ko ak waxi sallallahu alayhi wa sallam. Peser ko waxi sallallahu alayhi wa sallam. Mu mën a ànd ak moom. Mu mën a ànd ak moom. Ca waxi rasulullah. Ca waxi rasulullah. Du waxam. Du waxam. Waxi yàlla. Waxi yàlla. Wa maa ataakumur rasulu faxuduhu ma nahaakum anhu fantahu. Ne. Lépp lu mu leen dikkee jàpp leen ko ci jëfiko. Sunu borom ne lépp leen leen ci yàlla Mouhamed dikkee jàpp leen ko ci jëfiko. Lu mu leen tere. Lu mu leen tere. Bàyyi leen. Bàyyi leen. Ci man la jógee. Ci man la jógee. Jëmm joojule. Mais jëmm joojule. La yantiqu anil hawa du wax ci bànneex. Mais du wax ci bànneex mukk mukk. In huwa illa wahyun yuuxa lu mu wax ci yàlla la bàyyi ko. Lépp lu war ci yàlla la bàyyi ko. Kon nag. Kon nag. Yàlla nañu yàlla déggloo ndigalam. Yàlla nañu yàlla déggloo ndigalam. Defal ñu tawfiq. Mu defal ñu tawfiq. Dégg ko. Dégg ko. Mu jox ñu cawarte. Mu jox ñu cawarte. Ak tawfiq. Ak tawfiq. Ba ñu mën def. Ba ñu mën a def. Li mu bëgg. Li mu bëgg. Mu baaxe ñu. Mu baaxe ñu. Nangu ko. Nangu ko. Jëfanteeg ñu. Jëfanteeg ñu. Ci seetlu ngëneelam. Ci seetlu ngëneelam. Te bañ a jëfanteeg ñu. Te bañ a jëfanteeg ñu. Ci maandu teel. Ci maandu teel. Ndax tawfiq. Ne ndax si tawfiq. Jafe gi mu jafe. Jafe gi mu jafe. Moo tax mu dikk benn yoon rek ci alquran. Mais benn yoon rek ñu dikk ci alquran li mu bari bari yëpp te fekk loolu ci dikk. Moo tax téere yi ne. Loolu tax téere yi ne. Xukama u yéen. Mais xukama yi xukama u wax ni. Ida ijtama'at ar-rahbatu wal qudratu wal iradatu wal mashi'atu wa lam yahsul at-tawfiq fala najah. Mais xukama yi dañu wax ni. Bu fekkee ni. Bëgg-bëgg dafa teew. Bëgg dafa teew. Ak xemmem. Xemmem teew am. Kattan am. Kattan bu ma fekk am. Namm-namm am. Namm-namm am. Mën a jëf am. Mën a jëf am. Te tawfiqul ilaahi dikkul. Ilaahi dikkul. Dara du sa. Dara du sa. Kon nag tawfiq. Ne kon nag tawfiq. Yàlla nañu ko yàlla bay. Yàlla nañu ko yàlla may. May leen ko. May leen. Léegi nag. Léegi rek. Dama bëgg a dellu. Dama bëgg a dellu. Dana bàyyi alxaaj Ibou. Dana bàyyi alxaaj Ibou. Mu waxtaan ak yéen tuuti. Mu waxtaan ak yéen tuuti. Suñu kilifa gi nga xam ne moo daan motali guddi gi. Suñu kilifa gi daan motali guddi gi. Di suñu mag. Di suñu mag. Di alxaaj Ahmed Cissé. Di alxaaj Ahmed Cissé. Mi ngi fi toog. Mi ngi fi toog. Ak Serigne Habib. Ak alxaaj Habib. Su waxtoom jotee. Su waxtoom jotee. Dana ñëw. Dana ñëw. Aggaleel leen. Aggaleel leen. Julleeg yéen. Julleeg yéen. Ñaanal leen. Ñaanal leen yàlla. Man nag. Moom nag. Maa ngi leen di dénk sama bopp. Di dénk boppam. Di leen dénk sama bopp. Bu leen ko fàtt. Ci ñaan. Ci ñaan. Li ma bëgg. Li mu bëgg. Ñaar rekk la. Ñaar rekk la. Sama njullit. Ak njullitam nee na. Dëggu ci yàlla. Dëggu ci yàlla. Sama njullit su dëggoo rek. Nee na ak njullitam bu dëggoo rek. Maa ngi yaakaar ne. Mi ngi yaakaar ne. Sama aju ci Cheikh Ahmed Tidiane. Nee ak aju ci Cheikh Ahmed Tidiane. Yaakaar naa ni sama njullit dëggoo. Yaakaar ne bu njullitam dëggoo. Ca dëgg-dëgg. Ca dëgg-dëgg. dox ni mu war a doxee. dox ni mu war a doxee. dana ommataale. dana ommataale. sama taalube. ak taalube. dugal ko ci biiram. dugal ko ci biiram. kon nag. kon nag. yal nañ ko yàlla may. yal nañ ko yàlla booyee may ñun ñëpp. ci daraja yeneen ci. daraja yeneen ci. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. te it ngeen baal ñu xaq. te it ngeen baal ko xaq. waxtaanoon naa sànq ca kër ga. mais waxtaanoon na sànq ca kër ga. ndax ca dëgg-dëgg. ndax ca dëgg-dëgg. jaaduwul. jaaduwul. ay mu kallaf. ay mu kallaf. ñu la mag. ñu la mag. ñoo tolloo. ñoo tolloo. ñu la gën a ndawe. ñu la gën a ndawe. ñu la ëpp xam-xam. ñu la ëpp xam-xam. rif la lépp. rif la lépp. wàcc seen i soxla. wàcc seen i soxla. booy ko cofeel bu sell. booy ko cofeel bu sell. ak seen doole. ak seen doole. jóge fu sori. jóge fu sori. ngir yàlla ak yow. ngir yàlla ak yow. maanaa du man. mais du moom. waaye ma dajeeg moom. waaye moo dajeeg moom. waaye daje gi ma dajeeg moom. waaye daje gi mu dajeeg moom. du man de. du moom. loola nga ca biir. loola nga ca biir. te boobu ba tey. te boobu ba tey. tooguma ak yéen. toogula ak yéen. ni ma ko daan defal yéen. ni ma ko daan def. li ko waral. li ko waral. moo di sama wéradi. mooy ak wéradi rek. ma di leen baalu xam. di leen baalu xam. ñëpp xam ne. ñëpp xam ni. loolu rek la. loolu rek la. waaye du leneen. waaye du leneen. loolu rek la. loolu rek la. du leneen. du leneen. ñu ngi leen di jégalu. ñu ngi leen di jégalu. na ngeen ñu baal ak. na ngeen ko baal ak. su fekkoon ne man naa itam. su fekkoon ne man naa it. dana toog. dina toog. ak yéen. ak yéen. ba waxtu wi jeex. ba waxtu wi jeex. waaye kii dama forcé. waaye dama forcé di. docteur bi sax. parce que su guddi gis leen. docteur bi sax nanguwul woon ma génn. mais docteur bi sax nanguwul woon ma génn. waaye nee naa ko rek. waaye nee naa ko rek foog ma dem nag. gis nit ñi. gis nit ñi. nuyante ñoom. nuyante ñoom. waxtaan ak ñoom. waxtaan ak ñoom. man du may mbir mi. mais moom du moo di mbir mi. mbir maa ngi fii. mbir maa ngi fii. suñu dee demit fi lañ koy bàyyi. suñu dee demit fi lañ koy bàyyi. suñu dellu see fekk ko. suñu dellu see fekk ko. teli woon na nit ñi gàmmu Alhaji Ahmadou bi. mais waxoon na ne daal gàmmu ku tuur suñu kilifa jël Alhaji Ahmadou Cissé. ak bésu Alhaji Ibou Saxa bi. ak bésu Alhaji Ibou Saxa. ak juma ji nga xam ne fas na ko yéene inauguré ak mboq ñu ma àndaloon ca Tënge. mais ak juma ji fas yéene inauguré ca Tënge ak mboq ci Tënge ji yëpp. su waxtu wa jotee. su waxtu wa jotee. dana ko wax. dana ko wax. waaye fekk na wax nañu ko fii. waaye fekk wax nañu ko fii. ñëpp xam ne ne mooy la ñu waxoon ci juma ji. ñëpp mooy la ñu waxoon ci juma ji. ñëpp dugg ci. ñëpp dugg ci. ñëpp def ci ñu man. ñëpp def ci ñu man. Alhaji Ahmadou nag. Alhaji Ahmadou nag. bésub tey bi. bésub tey bi samedi. su dellu see. su dellu see. ca la gàmmoom. ca la gàmmoom képp. di rayu Fall. di rayu Fall. liñ la ci daan ñaan. liñ la ci daan ñaan. xam nga ko. xam nga ko. mi ngi ci sa loxo. sa loxo. yàlla na nga ko yàgg def. yàlla na ko yàgg def. ñu yàgg a fekkee loola. yàgg a fekkee loola. yàgg a fekkee yàgg a fekkee lii. gannaaw bi. gannaaw bi. gannaaw bi. ñu ngi gërëm. ak seen directeur. ak seen fa yebal ak seen directeur rajo. ak ki nga xam ne mooy seen kilifa di Daouda Sow. ak ki mooy seen kilifa ñoom ñëpp di Daouda Sow. kontaan nañu. kontaan nañu. ci seen ndimbal. ci seen ndimbal. ci ni ñu koy waxee. ci ni ñu koy waxee. des na ay fan yu néew. des na ay fan yu néew. Sénégal gépp. Sénégal gépp. ak feneen. ak feneen. kenn ku ne. kenn ku ne. kër ga nga aju. kër ga nga aju. daa bëgg a dégg la ñu wax. daa bëgg a dégg la ñu wax. ci yonent bi. ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. kon nag ñi ñu may. kon nag ñi ñu may. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. mooy may. mooy may. waaye dafa am fu muy jaarale lu muy joxe. waaye dafa am fu muy jaarale kat lu muy joxe. sakk ay asbaab. sakk ay sabab. kon nag asbaab yooyu la. kon nee na sabab yooyu la. suñu dee sant yàlla. suñu dee sant yàlla. il faut ñu boole ko. il faut ñu boole ko. ndax su doon ñun rek ak suñu bopp. ndax su doon rek ak suñu bopp. mënuñu defar. mënuñu defar. loo xam ne. loo xam ne. dañuy toog fii. dañuy toog fii. di fi wax. di fi wax. nit nekk ca Congo. nit nekk ca Congo. di dégg. di dégg. kenn ci njabootu Seydou El Hadj Malick. kenn ci njabootu Seydou El Hadj Malick. di wax. di wax. muy kontaan ca loola. muy kontaan ca loola. wala. wala. kenn di wax ca Touba. kenn di wax ca Touba. kenn nekk ca Paris. kenn nekk ca Paris. di ko dégg. di ko dégg. kenn di wax ca Ndiassane. Ndiassane. wala ca Niassène. wala ca Niassène. wala ca Layène. wala ca Layène. wala ca Tieneba. wala ca Tieneba. wala feneen fu mu mën a doon. fu mu mën a doon. ci kilifa yi diine yi. kilifa yi diine yi. ñuy dégg seen baat. ñuy dégg seen baat. di ca kontaan. di ca kontaan. kon nag bi ñu sant yàlla. kon nag bi ñu sant yàlla. war nañu santit ñi yàlla jaarale loolu ci seen. war nañu santit kat ñi yàlla jaarale loolu la ci seen loxo. ñaanal leen. ñaanal leen yàlla. ñu yàgg ci seen i place. ñu yàgg ci seen i place. defal leen sutura. defal leen sutura. jubale leen ak silif seen kilifa. kilifa. yàlla na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. kilifay lislaam bi. ne kilifay lislaam bi. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. ci siratul mustaqim. ñu ci siratul mustaqim. yàlla mi nga xam ne ku mu omat doo jàdd. yàlla mi nga xam ne ku mu omat doo jàdd. kilifay lislaam bi ci réew mi. kilifay lislaam bi ci réew mi. ak yeneen i réew. ak yeneen i réew. yàlla mi nga xam ne ku mu omat daa àgg. yàlla mi nga xam ne ku mu omat daa àgg. yàlla na yàlla téye ci seen loxo. yàlla na yàlla téye ci seen loxo. loxo téye yërmande. téye yërmande. ak ñawante. ak ñawante. ak njëkk. ak njëkk. ommatal leen boppam. ommatal leen boppam. ak lépp lu lonk ci ñoom. ak lépp lu lonk ci ñoom. ba ñu teeri ca yàlla. ba ñu teeri ca yàlla. fekk fa ngërëmal yàlla. fekk fa ngërëmal yàlla. gërëmante fa. gërëmante fa. ci kanamu yàlla. ci kanamu yàlla. yàlla na yàlla def loolu. yàlla na yàlla def loolu. ñi nga xam ne itam ñoo amee wàllu adduna bi, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi amee wàllu adduna bi, te yàlla moom la soob mu def ko, te yàlla la soob mu def ko, waaye du seen pexe, du seen man-man, waaye kat du seen pexe ñoom it, du seen man-man, ñoom it ci seen bopp, ñoom it ci seen bopp, wàllu gi ñu féete, wàllu gi ñu féete, yàlla na leen yàlla dimbali, yàlla na leen yàlla dimbali ci réew mi, ci réew mi, ci naataange, ci naataange, nit ñi juboo, nit ñi juboo, mbokk ndey ak baay, mbokk ndey ak baay, réew mi dox, réew mi dox, bokk gi rafet, bokk gi rafet, diine ji rafet, diine ji rafet, ñu dem jubóog yàlla, yàlla na ko yàlla def. te itam njabootu Seyyid Alhaj Malik radiyallahu taala anhu, képp koo xam ne, képp koo xam ne yaa ngi ci am yéene bu rafet, yaa ngi ci am yéene bu rafet, ak bëgg-bëgg bu rafet, bëgg-bëgg bu rafet, bu neex yàlla, bu neex yàlla, te moo di ñu nekk benn, te moo di ñu nekk benn, yàlla na la yàlla fabal boppam, yow itam taf la ci boppam ba nga nekk ak yàlla benn, yàlla na la yàlla fabal boppam, te taf la ci boppam ba nga nekk ak yàlla benn, yow itam keneen ku ci bëgg safaan nag, keneen ku ci bëgg safaan nag, yàlla na la yàlla baaxee, yàlla na la yàlla baaxee, soppi la, soppi la, ba nga fay Seyyid Alhaj Malik li mu liggéey ci diine ji ak tariqa bi ak réew mi. yaakaar naa ne suñ taxawee ñëpp ci fay ko, kenn du fekk daram luy takk ngay wut loo ca doli, yaakaar naa ne Seyyid Alhaj Malik radiyallahu taala anhu liggéey na ci réew mi, liggéey na ci réew mi, liggéey boo xam ne, liggéey boo xam ne bii képp ku ko xam, képp ku ko xam da bëgg liggéey boobale, da nga bëgg liggéey boobale, jëm kanam, jëm kanam, gën a yaatu, gën a yaatu, gën a rafet, gën a rafet, ba su fekkoon ne ak lakk dafa doon kër goo xam ne day lakk, boo su fekkoon day kër guy lakk, ma defee ne, mu defee ne réew mi ku ci amoon ndox moo xam ne bi dafa yem ci sa góoxu gémmiñ sax, mu defee ko ne ku ci am ndox mu dafa yem sa góoxu gémmiñ cet, te soo ko sottee mën na la jural ak dee, te boo ko sottee mën na la jural ak dee, am na lenn boog ci nit, am na lenn boog ci nit ñi, Seyd Alhaj Malik jaar naa ñoom foo xam ne, jaar naa ñoom foo xam ne war nañu ko jaral loolu, war nañu ko jaral loolu ak sotti ku tegee mu fay. kon nag, kon nag yàlla nañ yàlla dimbali, yàlla nañ yàlla dimbali, ñu ngi gërëm ñëpp, ñu ngi gërëm ñëpp, ku ci am aajo, ku ci am aajo, yàlla na ko yàlla faj, yàlla na ko yàlla, ku ci am tiis, ku ci am tiis, yàlla na ko yàlla wuñ, yàlla na ko yàlla wuñ, ak njàqare, ak njàqare, ñi amul place, ñi amul place, yàlla leen yàlla jox place, yàlla leen yàlla jox place, ñi ko am, ñi ko am, yàlla nañ ci yàgg, yàlla nañ ci sax, ñaan googu nag, ñaan googu le, ñu def ko, nañ ko def, waaw, ci bokk yooyu, te it maa ngi leen dénk sama bopp. loolu kon mbokk yi moo di kàddu yi nga xam ni Alhaj Abdulaziz Sy Khalifa General Tidiane yi wax na ko ca place ba di jumaay Cheikh Alhaj Malik ca Tiwaawoon, di li nga xam ni moom la wax ci wàllu mawlid bi ak ñaan yooyu nga xam ni def na ko ak ndénkaan yi mu def digganteem ak mbokk yeeg taalube yi. gannaaw ba itam comme ni ko sëriñ bi waxee, Alhaji Ahmed Cissé bu Pir moom it jël na ko kàddu waxtaan ci li nga xam ne moo aju ci mawlidu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. gannaaw ba itam Alhaji Ibrahima Saxo moom it jël na fa kàddu, bu ñu noppee daañu déglu ñaari kàddu yooyu yëpp ak kàddu yi nga xam ni Alhaji Mohamed Habib Sy wax na ko ko, wante ñu njëkk a déglu kàddu suñu bàyyi Alhaji Ahmed Cissé. Salaamu alaykum wa rahmatulah. ñoo ngi nuyu bokk yëpp. Léegi nag mbooloo mi Seyd Alhaj Ahmed Cissé leen di leen di nuyu yéen ñëpp. maa ngi ziyaara itam Serigne bu tedd bi fi jóge. ñoo ngi ziyaara it Serigne bu tedd bi fi bàyyikoo léegi. Cheikh Seyd Alhaj Abdulaziz. muy Cheikh Seyd Alhaj Abdulaziz Sy. خليفة الشيخ سيد الحاج مالك. خليفة الشيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه. سيرين بي واخنا لب. مي سيرين واخنا لب. سيرين بي دفنا يتم لب. مي كات سيرين بي دفنا لب. جب ندم ويو خمني بس بي دنا فتكايو. مي جب ندم بوخني بس بي دنا فتكايو. تم muy ndomb goo xam ne dana neex borom bis bi. Te muy ndomb goo dana neex borom bis bi. sallallahu alayhi wa sallam. loolu yëpp sëriñ bi dem na. yëpp sëriñ bi takkal na. kon nag sëriñ bi def na yëpp. kon nag sëriñ bi def na lépp. yee nanu ci suñu diggante ak suñu borom. mais ndax yee nanu suñu diggante ak suñu borom. tabaraka wa taala. tabaraka wa taala. yee nanu itam ci suñu diggante ak sayyidil wujud. yee nanu suñu diggante ak sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam. mi nga xam ne lépp lu am. mi nga xam ne nii lépp lu am. yàlla ak moom a tax. yàlla ak moom a tax moom. won nanu itam ne bés bi bésama. won nanu it ni bés bi fekk bésama. yi gën ci bés bi itam sant nanu ko. ne li gën ci bés bi sant nanu ko. won nanu ko itam. won nanu ko it. jëfe na ko itam ci sama kanam. jëfe na ko it suñu digganteeg moom. daana ko fa tabaarakallaahu. ne ko fa tabaarakallaahu. gàmmu gi sëriñ bi jox na ko àqam yëpp. gàmmu gi sëriñ bi jox na ko àqam yëpp. yàlla mi wattu yàlla nu yàlla wattu te wattu ko. yàlla mi wattu yàlla ko wattu wattu nu wattu jullit yépp. yàlla nu ko yàlla defal mébétam yépp daje ci loxoom. mais mébétam yépp yàlla ko yàlla fi lépp daje ci loxoom ci mbind ak wér. ci l'islam bi. ne ci l'islam bi. ak ci tariixa yi. ak ci tariixa bi. ak ci bokk yi. ak ci bokk yi. yàlla ko ci yàlla defal. yàlla ko ci yàlla defal ci lépp. sëriñ bi. ne sëriñ bi. dafa tolloo. dafa tolloo. xeer téem rek ci nun. xeer téem rek ci nun.